और वो कश्ती पहाड़ों जैसी मौजों के दरमियान चली जाती थी। और नूह ने अपने उस बेटे को जो सबसे अलग था आवाज दी कि बेटे हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ न रहो।